ڈیڑھ یا دو سال کا بچہ اگر نمازی کے آگے آ جائے تو کیا سجدہ کرتے وقت اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ ہاں مطلب کوئی ایسا اصول یاد رکھ لیا, نماز میں ہر وہ عمل قلیل جو نمازی کے لیے مفید ہو مباح ہے, ہر وہ عمل قلیل نمازی کے لیے مباح ہے جو کہ اس کے لیے مفید ہو, ہر وہ عمل قلیل نمازی کے لیے مباح ہے جو اس کے لیے مفید ہو. تو بچہ ہو یا کوئی بھی چیز ایسی گر گئی جس سے اب سجدے میں آپ کو رکاوٹ پڑے گی تو اس کو ایک ہاتھ سے اس طرح دھکیل دیں کہ دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. اب جیسے آپ نے اس طرح کے اس کا بازو پکڑا اور اس کو گھورا تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ تو نماز میں نہیں ہے, تو یہ ہو گیا عمل کثیر. اور اگر نماز ہی کی حیات میں رہے اور یوں آپ نے اس کو ہٹا دیا, سر اور آنکھیں اور ابرو کے اشارے نہیں کیے مثلاً, تو عمل قلیل کہلائے گا کہ وہ ہٹ بھی جائے اور آپ کی نماز بھی باقی رہے, پکڑ کے نہ ہٹے بلکہ پکڑ کے. ہاں جیسے کہ نمازی کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو اس وقت بھی تو ہاتھ کے اشارے سے اس کو روکنا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.